välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med Emil och med Gustav. Idag kommer vi snacka om Titanic i första hand, som går upp i 3D nu. Har nog gått upp när ni lyssnar på den här podcasten. Och sen kommer vi även prata om, eller främst Gustav har en lista på om Leonardo DiCaprio och varför han inte har blivit en av de största ännu. Men först vill jag bara säga så här, Gustav, och det är att så här, jag var på filmquiz igår. Mm. En film- och musikquiz här i Göteborg. Som tidigare, ska jag väl erkänna, har varit rätt enkelt eftersom jag har varit med och vunnit 2 gånger. Och nu kommer en fråga, jag tänker bara ställa den här frågan till dig för att se vilket svar du ställer. För jag hade fel, det här var en filmfråga. Jag tror det var enda filmfrågan jag inte satte. Ja. Och därför tänker jag, vill jag veta vad du svarar. Och jag känner att jag borde få ett halvt rätt för den. Och det är så här, frågan var så här. En ny American Pie-film går ju upp nu på bio. Vad är undertiteln på den? Alltså American Pie och en undertitel. Vad är undertiteln, Gustav? Reunion, eller? Precis, min partner som hade rätt där, det måste säga, som jag spelade quizet med, han svarade Reunion. Men då satt jag framför American Reunion och kände att den heter ju American Reunion, för att den förra filmen hette ju American Pie, American Wedding och sådär. Jag var helt säker på detta. Och kanske körde över honom lite. Och så fick vi fel på den frågan. Men nu efterhand när jag kollade på IMDb så förstår jag vart jag fått därifrån. Och det var ju för att filmen i USA heter American Reunion. Okej. Okay. Jag bryr mig inte om svenska titlar. Så de har alltså bytt titel från American Reunion till då American Pie, colon Reunion. Ja. Så då tycker jag ändå jag borde fått halvt rätt. Ja, jag håller med. För att enda anledningen att jag sa Reunion nu, det är för att man har börjat se de svenska bioannonserna och sånt där. För annars hade man ju tagit fel på den där. Det var nog därför även han jag spelade med satte då Reunion. Men jag kände ändå att jag inte riktigt hade fel där. Så jag är lite sur att vi inte fick ett poäng för den frågan. Ja. Men sen har jag en till grej jag tänkte köra med dig. Jag tänkte bara dra några korta så här, slänga ut, slunga grejer på dig. Och så vill jag bara säga en mening om det. Så jag vill bara höra din respons på de här grejerna då. Ja. Okej, att Danny Boyle regisserar en James Bond-kortfilm som ska visas i samband med de olympiska spelen i London. Jag har märkt att, så här, att jag bryr mig så lite. Jag blev jättetänd på det för att jag tycker fan, Danny Boyle och James Bond känns som en skön. Men jag är nog rätt ensam om att inte vara något jättefan av Danny Boyle som bildregissör. Alltså jag tycker han gör det som Tony Scott gjorde ibland med Man on Fire, när han bara klipper sönder. Alltså det blir så här bara pepprande MTV collage. Ja, det blir formexperiment av det. Ja, och det stör jag mig på väldigt mycket alltid i hans filmer, som 127 timmar eller 100. Jag förstår vad du menar, men i rätt film så jag tyckte 127 timmar var när man ändå ska fånga upplevelsen av en människa fast med en stenbumbling på armen, så tycker jag att han gjorde rätt val. För han gjorde ju samma grej i Slumdog, där jag tyckte att det inte behövdes. Jag tycker inte det behövdes i några av dem. Alltså han, okay, med Trainspotting, så han är ju fortfarande rapp, men då var det fortfarande i ett Scorsese-universum. Alltså att det inte blir det här musikvideoklippningen på samma sätt. Gud vad det låter. Det är som 90-tal att prata om det som musikvideoklippning. Ja. Men han är lite som på 90-talet fortfarande när han går loss på det sättet. Så här Jonas Åkerlunds stackarbo klippning liksom. Han är men han är ändå kungen av det. Okej, men jag tar nästa punkten nu så att vi kör igenom det. Ja. Första nyinspelade Soundgarden-låten på 15 år är med i Avengers-filmen. Ja, det kan väl vara intressant kanske. Jag vet fan. Vi tar nästa då. Vad tycker vi om första trailern till Total Recall-remaken som kom nu i dagarna? Jävla tråkigt. Alltså, jag älskar Total Recall. Och nu har jag sett de här. Det var två olika teasers och nu den här trailern. Och det är verkligen det här tråkiga. Nej men fan, det... Jaha, tänker jag. Okej. Okay. Jaha, har du kommit något nytt lager här? Eller är det, nej, som man känner i trailern att... Den kändes väldigt plastig och väldigt Len Wiseman-aktig. Ja, precis. Den har tunnat av. Alltså, det vill säga att det känns som att den inte kommer ha varken charmen eller tyngden som originalet har. Och då... Jag vet inte vilken tyngd originalet har egentligen. Men vad tycker vi om att James Cameron har hintat om att göra en uppföljare till Prometheus? Jag återkommer när jag har sett Prometheus. Okej, okay. Och sista då. Vad tycker vi om trailern till Woody Allens To Roam With Love som tror jag kom igår? Inte sett. Vad tycker du? Ja, jag tycker det var intressant att se Jesse Eisenberg och Ellen Page och sådär. Det var mer skådespelarna jag såg och så tänkte jag Woody Allens regi, så blev jag tänd på det. Och att även Woody Allen skådespelar själv, det har väl inte gjort sen Scoop. Så det, men jag kan jag tar Vad exakt samma sugen blir. Jag fråga ska se nästa dem. vecka, så får vi se vad du säger då. Ja. Okej. Men det var det jag hade. Har du någonting innan vi går igång på Titanic? Jag försöker också hålla mig superkort här då med Hunger Games som inte du har sett eller bryr dig om att se, eller hur? Nej, jag har inte det, men det verkar som alla människor runt omkring mig ser den eller trycker på mig att jag borde se den. Till exempel mamma har frågat mig om jag vill se den med henne. Vilket ju visar hur det funkar, hur vi människor idag, jag tänker på hur vi svenskar alltid kritiserar kommersen och jag menar Coca-Cola har fått stryk hela tiden för att de styr liksom hur vi ska tänka om produkten och Ja. sådär. Och ändå är vi så jävla mottagliga. Vi är ju kända i Sverige Jag för vet, att. men för att säga vad som påverkar mig mer när det gäller det. Jag vill nu gå och se John Carter på någon sån här underdog-sympati-grej för att den har bombat så jävla totalt i USA. Så, så känner jag bara att man kan inte ta chans att se den, för det är ändå så här, det är kanske en kulturell viktig film på det sättet, att det är en av de där filmerna, du vet, det är en sån här Waterworld-film, du vet, som floppar. Jag har inte sett John Carter ännu, men jag är ganska säker på att jag kommer gilla den mer än Hunger Games. För att grejen är att det har blivit något nytt, alltså, och nu går jag bara in på svenska kritiker. Som på 80-90-talet, då upplevde jag att främst franska filmer fick jättelätt och ofta fyror. Även om man märkte i texten att kritiken bara tyckte de var en trea eller till och med en tvåa. Nu känns det som att de här nya franchiserna, Harry Potter och nu då Hunger Games, som fick både 4 plus, 4 getingar, många treor av Helena Lindblad i DN, som inte brukar vara så generös mot den här typen av filmer. Och jag, som du vet, var ändå öppen för den här filmen. Jag går och ser den med min yngsta syster och tänker att det här kan bli en så här liten trevlig matinéstund. Och grejen är att den är slarvigt dålig som Twilight-filmen har fått kritik för. Så att jag förstår att den här spelar in massa pengar och att alla unga går och ser den. Jag har inga problem med det, men jag förstår inte varför kritikerna fastnar i den här, åh, det är så roligt med det här spektaklet, så vi slänger dit cirkusen i stan. Ja, och men det får fyra getingar automatiskt. Det är som alla har, det har kommit ett behov av att få de här återkommande filmserierna, de här spektaklen som Harry Potter var. Nu kommer nästa Harry Potter-film. Eller nu har vi Twilight att se fram emot. Nu kommer Twilight. Och så är det alltid, slutar alltid med sista boken blir liksom två filmer, för man ska tjäna lite extra pengar där mot slutet. Och så känns det som att man vill ha någonting nytt nu efter Twilight. Och då kom The Hunger Games som ju bygger ändå på en bokserie som är tydligen väldigt, väldigt populär. Jag har aldrig talat om den. Och då är det precis som du sa, folk hoppar på tåget så att säga. Men jag har inget problem med folk här, det är viktigt. Men förut har aldrig sökt sig in i kritikernas betyg. Jag förstår inte, det är inte, men nu är det som att de har börjat sätta betyg efter hur skojigt det är att alla har något som man gemensamt pratar om. Jo, men inte det är samma sak som att Marcus Larsson på Aftonbladet, musikkritiker, måste ge exempel en 4 till tider på Ullevi eller whatever. För att det är det här stora spektaklet som alla ska tycka om där på sommaren. Eller fast det gör inte Marcus Larsson. Jo, det gör han. Nej, däremot sätter han en 4 nu var... när han ska liksom, det är Melodifestivalen spektrat, så måste han sprida betygen. Och igen, hade det varit vanlig recension hade han sett ettor kanske på det mesta och någon tvåa. Men han nu, går in i nu sätter han 4. Ja, precis. Men Marcus Larsson är ju inte recensent. Ja, okej, nu har han bara ett exempel på musikkritiker allmänt. Men det här är mer att man, du vet, det kan inte vara dåligt, det får inte vara dåligt. För att det är någonting, det blir som att man kränker hela sin omgivning. Och, ja, och det där har ju inte kritikerna. Och den goda stämningen om man tycker nu att Hunger Games skulle vara en etta eller en svag tvåa. Vilket man ju inte gör, för Twilight har man ju inte stött upp på det sättet. Men då fanns Harry Potter fortfarande kvar. Men det är intressant i varje fall. Nummer två där bara är att det blev en debatt som det känns som att filmbolaget har lobbat för. De ville ha den här debatten. Och det är, skulle den fått 15 års gräns i Sverige, skulle den blivit R-rated i USA. Och jag svär, nej, varför skulle den ha blivit det? Men ändå så fanns det i till exempel Aftonbladet en sån här för och emot. Där Jan-Olof Andersson fick vara, jag antar att de har fått välja. Jan-Olof Andersson var att alltså sluta vara PK, det är klart han ska vara från 11, medan den unga tjejen Sandra Lundberg fick välja, nej, det, alltså var den lite konservativa, vilket bara kändes konstigt, så det känns som att hon var tvungen att göra det gigget och tycka att den ska vara från 15. Men så sitter jag och ser den och det finns ingen anledning till att den skulle vara från 15. Det är också bara en sån här hjärntvättad dialog där det känns som att de har velat. Men det var väl samma problem, en av Twilight-filmerna fick väl 15 innan den, det var någon sorts överklagan. Ja, och det är bara filmbolaget som bara, den här dialogen vill de ha, för det kommer tagga ännu fler att bara gå och se. I sådana fall är det ju en jobbig dialog att ha för filmbolagen, för att om det nu skulle bli så att den får 15 så förlorar de. Men det var aldrig något snack om det. Det är det jag menar. Alltså, den har fått en solklar 11 alltid, den går upp på bio och då kommer debatten efteråt. Det var inte som en Twilight att det låg och debatterades när filmen skulle gå upp. Jo, men jag menar att det här är fortfarande filmbolagen, för när du ser filmen så inser du, varför skulle den ha varit Flugornas herre, remaken från 1990, är betydligt obehagligare, otäckare och våldsammare. Och den var från 11 redan då, så att det är mer så här. Du menar att man kanske mer vill åt den här motorsmassaken skrämsegrejen, alltså att den är farligare än vad den egentligen är. Den får alla, precis, för den får alla mellan 7 och 13 år att bara bli så här, yes. Alltså alla kommer se den, kanske de hade gjort den då, men nu kommer alla unga se den för att den kanske hade blivit från 15. Alltså det är klart, för så funkade jag i den åldern. Jag blev exalterad när jag fick se Mel Gibson och Robert Downey Jr-filmen Air America för att den var från 15 och jag kom in ändå. Sen upptäckte jag en vecka senare att den var från 11 och blev, alltså betyget sjönk med två snäpp. Jag blev jättebesviken. Så nu kommer vi fram till Titanic då, som jag var och såg i 3D. Och jag såg om den på VOS, på analog TV i VOS-kopia. Ja, jag tycker det ändå var, jag hade inte sett den, jag såg den på DVD när den här 4-diskboxen kom för några år sedan. Men så jag tycker ändå det var ett kärt återseende till en början, sen inser man att filmen är så jävla lång. Och då börjar det bli lite tröttsamt. Men fortfarande är det en jävligt bra film. Men jag är lite intresserad av det, Gustav, som du ändå var ung och viril där 97 när filmen kom. Hur var din upplevelse av Titanic? Det blev ju så här. Jag tror jag såg den. Och jag ser sällan om filmer på bio. Även som tar Mina till Paris. Jag ser inte om den även om det blir årets film. Mupparna borde jag kanske se om och ha varit inne på, men jag kommer inte göra det. Jag kommer se den senare igen. Så jag ser sällan några filmer. Titanic såg jag 3 gånger. Och det var inte för att, den här vill jag se om, men för att så många människor ville se om den. Den var ju lite, det känns som att den och Sagan om ringen är nutidens gemensamma, alla generationer, nostalgifilmer. Så att jag såg den väldigt många gånger med olika människor och tycker den är fin. Den var ju verkligen lobbad. Jag var ju lite yngre än dig där 97, så jag var väl del av den där klicken som var så här, den här tjejfilmen, den ska man absolut inte se. Men det var ju ett kulturellt fenomen. Det är ju den stora kärleksfilmen för vår generation. Jag tycker fortfarande att James Cameron, alltså om man tar, han är ju den enda som lyckas hålla en riktigt bra kvalitet i de här hypade. Alltså när det kommer så här, vare sig Harry Potter eller Hunger Games, så är ju James Cameron, han håller ju alltid en hög berättarnivå. Men det gillar jag. Det är hantverk samtidigt lite dött, men det är inte dött i sin helhet, är det ju inte det på det sättet. Det, precis som Sagan om ringen inte är särskilt dött, men om Twilight och Hunger Games så kan man sen säga att det är lite dött. Ja, men jag menar med att det är så här storslaget och det är lite stumt. Det blir lite stelt. Man ser ett hantverk, men man tappar kanske den känslan som finns, är lite mer improviserade, snabba, enkla. Jag kan hålla med i den tesen, kan jag hålla med lite om man snackar Avatar, men inte riktigt med Titanic. Okej. Okay. Men jag vill komma först bara till 3D:n, eftersom det är det stora nu. Filmen släpps, det är 100 år sedan Titanic förliste. Så då passar man på att släppa filmen igen och samtidigt släpper man den i 3D då. Jag hade hellre sett den, jag såg den ju sagt inte på duk 97, så jag ser den gärna på duk. Och jag hade gärna sett den även om den gick i 2D. Problemet här med 3D är att James Cameron hävdar ju och har gjort det här nu för att nu finns det till lager. Alltså, vi kan ta ett steg längre in i filmen nu med 3D, den här kärlekshistorien och det här. Problemet blir ju att för mig att jag tar ett steg längre ifrån, jag blir mer distanserad. Det blir för mig ett spektakel nu. Skillnaden är så här, en dålig liknelse. Titanic är en av de filmerna jag vill gå in och se som att gå in på ett konstmuseum och titta på och bli förälskad i en tavla. Men istället, när jag lägger på det 3D så blir det som att gå in i den här spegelsalen på ett nöjesfält. Så det är så, alltså, jag tycker jag hamnar lite längre, så jag tycker inte 3D tillförde någonting. Så de som vill gå och se filmen för att på något sätt känna mer för Jack och Rose historia i tre dimensioner, tror inte riktigt kommer få det. Men sen är det saker jag har tänkt på med den här filmen sen den kom. Jag kan ju bolla dem med dig då, så kan vi se. Till exempel det här med ramhandlingen. Jag har aldrig förstått vitsen egentligen med ramhandlingen. Jag har alltid tyckt att den skär lite i filmen. Att man tar inte dåtiden på allvar, för dåtiden är inte nutid. Jag befinner mig inte där. För jag kommer alltid tillbaka till närbild på den här äldre Rose, jävla ögon. Och hon fortsätter med sin historia. Och så ser man Bill Paxton sitta och bli mer och Den mer störde mig intresserad. då. Jag kommer ihåg, jag hade en kompis, Jakob, som en sån här människa som verkligen går upp och om han bestämmer sig för, om han älskar något, så finns det ingen kritik. Då bara älskar han allt med det. Och han hade Oasis. Var så här, det spelar ingen roll, alla låtar är lysande, alla konserter är lysande, allting med dem är lysande. Och han chockade även då, för han har alltid haft kontraster där på Titanic. Så att det gick ju inte att samtala. Men han var en av dem som jag såg den här med. För tredje visningen, då var det den, för han ville inte se någon annan film. Han ville bara se om Titanic. Men ramhandlingen kommer jag ihåg att jag också kände, för det fanns några så här sköna, det som inte du gillar med Aliens, men det fanns i ramberättelsen några sådana sköna bikaraktärer. En tjock, skäggig snubbe som typ sänker ner farkosten i vattnet för att titta på Titanic eller vad fan det är. Men jag håller med dig, den bröt lite. Den var ju inte nödvändig för 5 öre. James Cameron hade något vetenskapligt intresse av Titanic. Så jag tror han bara ville baka in sitt eget nutida och åka ner och undersöka farkosten intresse. Men kände att nej, jag måste ju även berätta en kärlekshistoria med detta och gå tillbaka till Titanic då. Och samtidigt så är det svårt att se den färdiga produkten liksom, om man skulle plocka bort det. För att jag förstår att vitsen också lite är att berätta om den här gamla tanten som aldrig glömt den här stora, stora kärleken. För på något sätt måste man ju få ihop att den här pojkspolingen som den här karaktären Rose träffar och springer runt med i 3 dagar på ett skepp ska vara så otroligt viktig för henne, för det ska vara den här stora, viktiga kärlekshistorien för vår generation. Och det är också en sak jag inte tycker de får ihop. Men jag förstår att eftersom den låg etta, tror jag, USA i 13 veckor eller någonting, den här filmen. Och alla älskar den och alla kvinnor satt och grina till den, och även många pojkar. Men jag blev lite besviken på mig själv, för jag gråter inte i slutet på den här filmen. Jag känner inte att hon har träffat sin själsfrände med den här Det karaktären Jack. gör jag, och nog och främst kanske tack vare trailerna som kom innan filmen och även musikvideon My Heart Will Go On, Celine Dion-låten. För att när jag såg om den nu så finns det en bild som var med i både trailer och i musikvideon kanske allra främst, när Rose, spelad av Kate Winslet, ser Jack DiCaprio när han första gången har klätt upp sig i fin kostym i en trapp. Hon står nedanför trappen och han vänder sig om. Och där vet jag nu, när jag satt här och såg om filmen på en liten analog TV, så tänkte jag, shit, ni är kanske det paret som har varit mest kära, ett av de 5 paren i hela filmhistorien som har varit mest kära. Så att jag köper. Alltså jag vill köpa det, men jag förstår att eftersom 99,9% av alla människor köper det. Jag gjorde inte, och jag trodde verkligen att jag skulle göra det nu när jag satt på en jävla bio, såg den på stor duk, och det fanns alla förutsättningar att jag skulle lipa. Och jag grät inte en tår åt den kärlekshistorien. Men jag tror också det att jag kan förstå att hon faller för Jack, alltså Leonardo DiCaprios karaktär. Men det är mycket för att han spelar ju lika jävla bra som James Dean gör i East of Eden, som jag såg nyligen. Han är en underbar karaktär, men jag kan inte förstå att han faller för henne. Det är nog där problemet ligger. Och det vet jag inte om det är att jag inte tycker Kate Winslet gör sig lika bra som Leonardo DiCaprio gör i sin roll i den filmen, eller om det är någonting med karaktären. Men det är någonting som gör att jag inte känner när han ligger död i slutet, för det kan jag väl spoila att han gör. Och hon inser att han är död där i vattnet. Så är så här, okej, ni har sprungit runt i 3 dagar med varandra. Jag köper inte att det här kommer vara kärleken du aldrig kommer glömma. Och då är ändå filmen 3 timmar, så det finns alla förutsättningar. Men då kommer jag till en till punkt jag vill ta upp. James Cameron har ju ett eget intresse av Titanic som rör sig utanför historien. Och det är ju att han vill berätta dels väldigt troget vad som hände med Titanic. Så vill han berätta i detalj allting som sker. Och detta tar väl 40-50 minuter av filmen. Och då tycker jag han tappar bort Jack Rose i det. Istället för att man bygger vidare på den känslomässiga historien med dem, så blir det mer att Jack springer runt och tar med Rose i handen och skriker åt henne att göra saker. Och jag förstår att man ska följa, man får följa deras öde speciellt då, och upplevelser av den här förlisningen. Men för mig blir det bara att jag tycker de tappas bort lite i viljan att berätta om Titanic som sjunker. Jag tror, alltså grejen är att Titanic är så förseglad redan, så att när jag ser den så har inte jag någon sån här ja, men den är redan satt i mig, så att det är redan klart. Jag stör mig inte på något nytt, om man säger så, utan det är jag främst fortfarande än idag inte pallar med, som jag hela tiden försöker att acceptera med den här filmen, men som jag tycker förstör filmen väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om den, men den har aldrig nått så här högst upp på något sätt. Nej. På grund av Billy Zane. Och detta, spelar... sist vi pratade om detta har inte sens, men jag diskuterade det, jag och du. Och då höll jag med dig. Och nu blir det intressant eftersom jag inte håller med dig längre efter jag såg den igen. Men, ja, det är jätteintressant, för att han kändes fel från första början. Och jag tyckte han var... Nej, ja, berätta. Jag har alltid tyckt att han har känt lite fel, och sen när jag fick veta att Michael Biehn var en kandidat till rollen, så jag har känt ännu mer så synd. Men det har byggt upp i frånvaro av att jag sett filmen. Nu när jag såg den igen så tycker jag Billy Zane är karaktären jag sympatiserar med. Jag tycker det finns 2 riktigt fina ögonblick där det kom, där det blev vattnare i mina ögon. En ögonblicket är när Rose vägrar gå på livbåten med sin mamma. Och det är inte för att jag bryr mig om Rose. Det är för att jag känner mammans ångest där i att hennes dotter inte går på. Det andra är när Billy Zane vägrar gå på livbåten och att han ändå älskar Rose. Där gör James Cameron något jävligt smart med manuset. Istället för att han bara är en överklass skurk som vill rädda sig själv, så väljer han att inte gå på livbåten. Och då känner jag sympati för honom. Och samma sak sedan när Kate Winslet har räddat till slutet och sitter på ett annat skepp med en filt på sig, så går Billy Zane runt och letar efter henne. Och det tycker jag är finare än allt som Jack, alltså Leos karaktär, och Rose upplever under de här 3 dagarna, eller 2-3 dagar de springer runt på båten. Jag tycker Billy Zane spelar med en sårbarhet. Det är fint att du tycker att för hela skeendet du beskriver, hur han bara går, är ju en manisk sociopat som är beredd att mörda liksom, för att få ha Rose. Det vill säga han skiter ju men sen är han beredd att mörda Rose. Och det är ju ändå väldigt, väldigt romantiskt när han skjuter efter dem. Jag förstår vad du menar med att se det som en sociopat och han är galen, den här överklassskurken. Men jag tycker det finns, alltså, han kanske inte riktigt förstår kärleken. Han kanske inte gör det på samma sätt som Leonardo DiCaprio, som lever fattig i Paris och avbildar horor i kol. Men jag känner för Billy Zane, jag känner för det här frustrationen att han aldrig blivit älskad av kvinnan han älskar. Och sen också att, fan, han gått i livbåten, Gustav. Han letar efter henne och han bryr sig egentligen bara om henne. Det känns som att du plötsligt sympatiserar massa med Billy Zane. Det är någonting i hela min kropp som säger att det här är för att det talar så mycket till ditt liv på något sätt just nu. Det känns som att det är något så här, dina summerade erfarenheter kanske, men det känns kanske också att jag tycker inte det känns som en så typisk... Jag tycker det bara var, han gick ur klyschdiket helt och hållet, James Cameron. Han valde att, tyckte jag, att Billy Zane skulle stanna kvar på Titanic. Och nej, men jag tycker Hivar det. inte Så här, han undan folk för att få plats själv? ja, Vem är det som... nej, han snor med sin unge för att kunna åka själv. Precis, Men att det är inte så att vem du... hade inte gjort det, Gustav? Vem hade inte gjort det? För jag gillar det du målar upp. Hade det varit mer som du målar upp så hade jag blivit intresserad nu om jag hade Nej, inte men, till och exempel sen sett håller jag med, Titanic, jag men... tror säkert att jag hade känt ännu mer för det om Michael Biehn hade spelat den karaktären och också är älskad men inte blivit älskad. Men jag tycker inte Billy Zane är så dålig. Jag tycker han tar ett steg upp ändå. Han närmar sig de övriga skådespelarna i filmen. Fan, ser ni igen med tanke på att Emil tycker om den, så tror jag att du kommer vurma lite för Billy Zane i alla fall. Men jag har svårt att tro det, för att jag har ju försökt redan. Alltså jag har haft flera år på mig och han bryter. Främst för att han inte är särskilt bra. Det minns jag att jag tänkte när han blev castad. Och då var jag så här, aha, Billy Zane, varför då? Och det var samma med Fantomen, James som Cameron, ju... det var ju tack vare att James Cameron, tror jag, hade sett Fantomen och efter det kastade Bill Zane. Det är ju jättelustigt i så fall, för att när jag läste att Fantomen är den enda så här serietidningshjälte där jag verkligen har samlat på, du vet, det fanns en i Gamla stan, i en av de smalaste gränderna, fanns en liten serietidningsbutik Jag har dit varit jag inne där. åkte. Jag blev Ja. erbjuden, när jag var där på skolresa, jag blev erbjuden att köpa det första Spindelmannen-numret där för 300 spänn. Istället köpte jag en ful souvenir till min mamma som hon aldrig uppskattade. Och nu vet jag inte vad den Spindelmannen-tidningen är värd, men jag borde köpt den. Och då samlade jag på Spindelmannen Det också. borde du faktiskt ha gjort. Ja, och där var det magiskt, för att där bara fanns alla, du vet, jag kunde vara där i timmar och titta efter olika Fantomen-nummer. Så att, och så ska de göra film på Fantomen, och då vet jag tänkte, vadå Billy Zane? Why? Alltså, hur gick tänket? Och så kommer filmen, och den filmen, det är ju inte Billy Zane som sänkte den, utan det var hela gänget, alltså hela tänket från början. Ja, men jag har ett svagt, vagt minne av den filmen. Catch the Jones som är också spelar skurk. Men jag minns den som ett sorts matinéäventyr bland många andra. Säkert svagare än Indiana Jones och dess likar. Men jag minns min förvåning när jag såg den på TV för några år sedan. Och insåg att det var Billy Zane. För jag hade fått för mig, kanske bland ihop det med Batman, men jag hade fått för mig att det var George Clooney som var Fantomen. Jag vet inte hur det gick, men detta var kanske Oj. 03-04. Så jag blev såhär, vänta, Billy Zane, var inte George Clooney med i den här? Vad lustigt. Minns du när Billy Zane slog igenom? På riktigt slog igenom? Vilken Måste film varit det det var? måste varit den Nicole Kidman-filmen på Lugnt vatten, ja. ja, runt vatten. Dead Calm. Ja. Precis, där Nicole Kidman. Se om den och inse hur extremt ung Nicole Kidman är. Ja, men är det en amerikansk eller australiensisk film? För det är väl Philip Noyce som regisserar den, Sam Neill. Så det är väl en australiensisk produktion, tror jag. Och vilken, nu kommer filmquiz fråga två bara, till följd på den. Vilken är den svenska Lugna vatten, alltså Dead Calm-aktiga filmen som kom faktiskt samma år, tror jag, 89? Stellan Skarsgård och Lena Olin, också ensamma på vattnet. Jag kan inte det. I en båt. S.Y. Glädjen. Okej, ja, det skulle jag aldrig tagit. Filmfrågorna är aningen lättare på filmquizet jag går på. Då lämnar vi Titanic lite, fast håller kvar i min punktlista här med Leonardo DiCaprio. Och det är tre punkter som kännetecknar att Leonardo DiCaprio aldrig blivit störst ännu. Där jag tänker ändå att creditsmässigt så har, på något sätt har så här George Clooney, Brad Pitt fått något dit de ville. Förstår du? Och blivit störst på det sättet. Alltså, medan DiCaprio fortfarande... Nu har ju Brad Pitt har inte vunnit någon Oscar, men på något sätt är det som att han ändå har vunnit VM. Medan Leonardo DiCaprio varken har vunnit Champions League eller VM ännu, och då kan man inte klassas Jag som tänker störst. lyssna på din lista, Gustav. Jag tänker ta till mig den. Och jag kanske förstår det bättre då. Men jag tycker ändå, jag menar, han är Scorseses nya guldgosse och sådär. Jag tycker Leonardo DiCaprio är... Han har sen Titanic och framåt varit både den största bland tjejerna och sen även blivit credit-respekterad för liksom tagit ändå till tunga roller. Inte Ja, kanske men alltid samtidigt, tänk efter, jättespännande för roller. tänk efter, han blir inte alls i närheten nominerad på samma sätt som till exempel Brad Pitts nominering för Moneyball är ett tecken på att man är störst. Medan DiCaprio fortfarande Ja, du menar att man väljer bara sport. får nomineringar för karriären mer Ja, än att man spelar handikappad. och vad man själv siktar på. Alltså vad DiCaprio själv Fick vill han en ha. nominering för Gilbert Grape? Leonardo DiCaprio, Ah, ja, birollsnominering. det var ju det som han. Fick han en huvudroll? Han fick väl en huvudrollsnominering för Titanic också? Nej, det var det han inte fick. Kate Winslet fick och DiCaprio var sur. Ja, det är det omvända mot American Beauty då, där Kevin Spacey fick, men inte Annette Bening. Eller hon vann Ja, inte Oscar i alla men fall, ja. nej men och DiCaprio blev inte ens nominerad. Så det har alltid Jag snackats tycker lite. DiCaprio spelar skiten av Kate Winslet i den filmen, vill jag bara säga. Ja, och jag vill tillägga att jag har alltid varit kär i DiCaprio och jag tycker att han är en bättre skådis än både George Clooney och Brad Pitt till exempel. Men jag kör listan nu, för jag kommer Ja. återanknyta till det vi pratar om nu. Så, tre punkter som kännetecknar att Leonardo DiCaprio aldrig blivit störst ännu. Nummer tre, han är bäst i filmerna som inte är bäst eller gör väsen av sig. Det vill säga, han är inte bäst i Titanic eller Shutter Island som blir så här Nej. hittar, utan han har fortfarande varit bäst i Gilbert Grape, eller Blood Diamond, som vissa tycker mycket människor tycker om att se när den kommer på TV igen och sådär, men som inte var alls i närheten så bra som DiCaprio Nej, var i precis. den. Det var väl en liten film också som en liten men viktig film om man säger så. Och den var ju inte så, alltså jag bölar ju sista halvtimmen, som egentligen är sista 30 minuterna är ju som ett såhär bara snyggt sentimentalt montage, där jag bölar som bara den. Men filmen är väldigt PK, styltig dialog, alltså den är rätt nördig. Men och även Aviator, där han är faktiskt helt lysande som en Scorsese-film, men kanske inte har fått den uppmärksamheten ändå i historien. Så att förstår du vad jag är lite ute efter här? Men även det fortfarande var en viktig film och den fick ju nominera och sånt, men jag förstår att de försvinner ju lite sen. De hålls inte kvar i folks minnen sådär. Nej, inte på Så, det som till som. exempel Blood Diamond är ju inte den första filmen jag hade nämnt om du bad mig rabbla fem Leo-filmer. Och så Blood Diamond också, just det, ja, den filmen. Nej, Det är så lite att så. liksom han har fortfarande varit bäst i filmerna som det inte pratas massa om. Medan han är jättebra i Titanic och jag tycker han är asskön i Shutter Island, som inte jag tycker jättemycket om som film. Men han är inte bäst i de filmerna alla Nej. pratar om som han har gjort. Där till exempel Danny Day-Lewis tycker jag har haft superröta. Alltså han bara liksom blir legendförklarad så fort han gör den här rollen han har lust att göra. De få gångerna jag gör en film. Ja, jag tycker han är så Jag vet en jävla sån konstig överskattad. kult. Det har blivit en konstig kult kring honom. Ja, och han bara hyllas som så här, ja, han är method acting. Och det är så här, han kan gå in i vilken roll som helst. Och han är bara exakt lika jävla, fan jag blir irriterad här. Jag Han är tycker exakt han likadan. har något sorts Al Pacino-överspel alltid, så är det. Ja, Allt och spelar på men gränsen. utan charm också tycker jag. There Will Be Blood, Ja. som jag tror all cred den filmen har fått är bara på grund av det här urlånga introt som faktiskt är väldigt stämningsfullt med någon så här slags, precis som intro till Kubricks The Shining, så har den en så här obehagligt soundtrack. För jag tycker det är en kassfilm. Och Danny DeLewis, jag bara sitter där och bara, men herregud. Och här kör du ditt jävla method acting. Och håller på och grinar, alltså grinar, det skånska meningen. Alltså det är så här slafsigt, som en skånsk fet rasistgubbe agerar han exakt likadan som i Gangs of New York. Eller någon annan jävla film. För när han kom på 80-talet så fanns det en ödmjukhet. Och då var han den här skådespelaren. Jag tänker My Left Foot, Min sköna tvättat mat. Alltså då varierar han sig. Nu gör han inte det, utan nu bara sitter han och är självgod i sin method acting. Och har ingen kontakt med berättelsen eller övriga karaktärer, tycker jag. Och där tycker jag att DiCaprio är mycket bättre, liksom. Till Ja. exempel med dialekter och sånt där. Alltså, ta som DiCaprio, som han kunde spela handikappad. Det var ju så många som trodde, precis som folk trodde att Blair Witch Project Var på riktigt. var på riktigt, så trodde, för jag gick och såg Gilbert Grape med min barn och fritidsklass. Jag gick barn och fritid Det ett här år. nämnde du i förra eller förra avsnittet. Är det sant? Okej. Du, Du har Ja, men blivit det, gammal då... gubbe nu, Gustav. Du återberättar samma historier från ditt förflutna. Ja, men verkligen. Men, och, ja, verkligen. Och Folk där... trodde kortfattat att han var handikappad på riktigt i den Ja, filmen. Och tänkte... och det jag vill åt är så att på samma sätt tycker jag att så som han nailar dialekten i, då igen, Blood Diamond, han gör det mycket mer, han gör det mycket bättre på något sätt än Danny Day-Lewis gör det när folk säger att han har fångat en ny karaktär, men bara fortfarande är Danny Day-Lewis. Jag kan, jag, kan, jag har inte riktigt tillräckligt på fötterna vet du, att kunna kritisera Det vet inte fan den om jag biten. har heller, ska jag Men tillägga. jag vill säga som jag sa tidigare i programmet här med James Dean-kopplingen, att den sårbarheten jag såg, alltså, och den genuina rolltolkningen James Dean gjorde i Öster om Eden, Ja. För som övrigt min jag... pappas stora favoritfilm tillsammans Ja, med... jag har sett den innan, sen aldrig sett hela. Det var i höstas gick den till exempel på SVT mitt i natten vid 2, så då låg jag och kollade på den med en tjej. Men nu fick jag se hela filmen och jag blev så golvad, och jag kände bara att okej, hade det här gjorts 1999 så hade Leonardo DiCaprio gjort den rollen och gjort den lika bra. För han har också så här, något genuint i ögonen, du vet. När han väl blir gråtig i Shutter Island eller om man Inception eller vad som helst, så är det inte många som kan leverera gråtighet på den nivån som Leonardo DiCaprio. Det finns något så genuint i hans spel. Ja, och han kan, ja, och det, precis, när han skrattar så känner man att, alltså då känner man med hans skratt på ett sätt som man oftast bara gör med barn. Alltså för när ett barn nära dig skrattar ända från magen så smälter ju hela din kropp. Det är ju bland det mest så här underbara liksom, upplevelser som Ja. finns. Barn känner in skratt. Och samma grej får jag med DiCaprio. Det får jag inte med Danny Day-Lewis Nej. alls. Och han skrattar ju för övrigt. Jag tror aldrig han har skrattat. Ens, när han föddes så var han seriös. Han grät inte. Ja, skitsamma. Punkt Men två kanske. punkt två. Du har skrivit så här. Scorsese både bra och dåligt. För att De Niro... Alltså hela myten kring De Niro, halva myten kring De Niro byggdes ju kring hans samarbete med Martin Scorsese. Ja. Och nu har du väl DiCaprio nästan gjort lika många filmer som De Niro gjorde med Scorsese. Men det är en tid när Scorsese inte sätter samma Nej, avtryck. det är inte de viktiga filmerna som kortfattat så. Nej, och Det är inte det. heller som Goodfellas Maffiabröder som väl är hans senaste, alltså, som är så enormt jävla snygg regimässigt. Så att det här samarbetet har ju inte gett samma intryck Nej, ändå, alltså precis. det tyngd. Och det, så att det lite hindrar det här från att han ännu blivit störst. Och det Ja. leder oss in på nummer ett, och det är hans vilja vara vuxen-komplex. Som jag tror är den största anledningen till att han ännu inte är störst. Till exempel så finns ju nu James Cameron, när han testvisade lite av 3D-versionen för DiCaprio av Titanic, så blev DiCaprio generad. Han tyckte det var jobbigt. Han bara shit vad jag är ung. Alltså han tyckte det var Snygg, li ja. lite, ja, men han tycker det är lite pinsamt. Och han har ju undvikit romantiken efter Titanic för att han vill på något sätt, han har no lite machokomplex. Han ser väldigt ung ut till utseende, vilket också har gjort att han gärna, som i Blood Diamond, lägger till ett litet pipskägg. Där det känns som så här, varför har du det? Alltså han litar inte på sin auktoritet som skådespelare, att han är vuxen, utan han måste lägga till så här fåfänga grejer för att Jo, verka men ännu mer vuxen, du vilket borde också går, ja. sätta dig i hans situation. Tänk dig Titanic kom. Som sagt, den filmen blev ett kulturellt fenomen. Främst bland tjejer. Som lyssnade på den Celine Dion-låten med affischer på Leo över hela väggarna. Gud vad Sexsymbol synd kanske om är fel honom. ord för den åldern, men han blev ju så stor för småflickorna att jag tror att det är svårt att bara ta sig ur det. Ja Jag men tror att herregud, alla gör ju det ändå. Get over it, förstår du? För att samtidigt, vadå? Kate Winslet gick ifrån det och har ändå gjort som The Men det Holiday, var inte romantiska filmer. hon, jag skulle kunna jämföra hennes position efter Titanic med Leonardo DiCaprios. Min poäng här är att på grund av att han har ett sånt behov, och fortfarande, för ta då avståndet, Titanic är 97. Det har gått så många år, men det lever fortfarande, han är fortfarande hämmad av den filmen. Och det, när han släpper det, så kommer han tillåta sig att plötsligt tacka ja till en och två filmer som breddar hans repertoar, som gör att han inte behöver sitta hela tiden vara i Scorseses mörka, nej, men han har värld och så vidare. Om man kollar hans filmografi, så det, alltså det finns ändå olika filmer, men nu gör han ju en film med Tarantino här. Det är kanske ett försök att röra sig från det säkra, nej, stabila. Nej, då fattar du inte alls vad jag menar. För att göra nya Tarantino-filmer följer exakt det jag menar. Men vad är det du vet han ska göra då? Parody Brothers-komedi? Ska han dyka upp i Dumb & Dumber? Men kanske göra, till exempel våga göra en The Holiday av något slag. Eller som George Clooney när han gjorde Incredible, vad heter den? Cruelty. Ja, så jag gillar faktiskt. Ja, ja, det återstår för mig att se den. Ja. Jag hade lite svårt för Clooney när jag började se den. Men, så jag har sparat den. Ja, men så här, att kunna göra helt enkelt en... Eller en ljus thriller, som en Fönstret åt gården, Rear Window, med James Stewart och Grace Kelly, som ju har en romans i sig, förstår du? Så att jag är inte ute efter att han ska... Det kommer komma. Ja, men... och där kommer min, vad ska man säga, min punkt till att jag fortfarande tror att han, när vår nutid summeras som dåtid om sig så här 50, 60, 70 år, så kommer DiCaprio vara den största av vår tid. Inte Clooney, verkligen inte Danny Day-Lewis och inte Brad Pitt. Utan det kommer vara DiCaprio. För han kommer snart, när han passerar 45, så kommer han automatiskt vara gammal. Då kommer han släppa Titanic-komplexet. Och då kommer han göra ännu de här rollerna som bara gör att han smashar ut de andra. Men nu ska vi sluta här. Men jag vill bara fråga, vad kommer vi prata om nästa vecka? Vet du det? Eller vet vi det? Ja, det kommer bli Friends with Kids. John Hamm, som har blivit en stjärna med tv-serien Mad Men, framför allt. Hans hustru, som hade en indie-hit. Kan det vara 99 eller 2001, med Kissing Jessica Stein, som hon regisserade och spelade huvudrollen i. Som var en romantisk komedi, lesbisk romantisk komedi. Och som var rätt trivsam. Hans fru har ju regisserat och spelar själv huvudrollen i den här Friends with Kids. Där då Jon Hamm, Kirsten Wee och massa har ställt upp och backat upp det här projektet. Och den ska du se, jag har redan sett den, och så ska vi diskutera den. Ja, men då hörs vi då, Gustav, så får du ha en bra vecka så länge. Okej. Hej. Hej.